odrobinkę tej fabuły i być może zaciekawię tą treścią na tyle, by ci z Państwa, którzy nie czytali jeszcze literackiego pierwowzoru, sięgnęli po tę książkę podczas świątecznej przerwy. Zostańcie Państwo z nami. Mama, can you help me out? I'm feeling stuck again, in my head again, and I'm filled with doubt. Mama, God, I need you now. Wish I was home again, in your arms again. Wish you were here somehow. I know these days will come and go, but right now I'm losing hope. I really need you. I know some things you can't control, but the distance, it hurts my soul. I really need you. Brother, can you help me out? I'm feeling scared again, losing sleep again, and I can't calm down. Brother, God, I need you now. Wish we could laugh again, feel okay again. Wish you were here somehow. I know these days will come and go, but right now I'm losing hope. I really need you. I know some things you can't control, but the distance, it hurts my soul. I really need you. Promise me now, some way, somehow, we're gonna find our way Pozorny dziadek do orzechów stał się dla Hoffmana inspiracją do napisania baśni, która bardzo szybko stała się nieodłącznym elementem świątecznego klimatu. I wierzę, że do takiej popularności tego dzieła przyczynił się bardzo balet Piotra Czajkowskiego. To właśnie dzięki niemu historia ta trafiła na teatralne sceny, a my teraz, po prawie 130 latach od premiery tego baletu, możemy oglądać kolejne interpretacje. Czas tak naprawdę nie ma znaczenia. Popularność tego dzieła nie słabnie. O czym więc tak naprawdę opowiada nam jeden z najczęściej wystawianych tytułów baletowych? Bohaterką opowieści jest mała Klara, W jej domu trwają właśnie przygotowania do świątecznego przyjęcia. W salonie czeka już na gości okazała choinka, a mała Klara w tym świątecznym klimacie snuje marzenia o tym, by stać się już dorosłą. Gdy już wszyscy goście dotrą, Klara i jej brat Fred będą mogli odpakować prezenty znajdujące się pod choinką. Zawsze najbardziej interesujące otrzymują od chrzestnego Drosselmayera. Uwagę Klary przykuwa jednak w tym roku jedna zabawka. Dziadek do orzechów w postaci małego człowieczka. Niedługo potem Fred go uszkodzi. Klara postanawia zabrać go ze sobą do swojego pokoju. A wkrótce jej dziecięca sypialnia stanie się świadkiem niecodziennych i całkiem fantastycznych zjawisk. Ale na tym już zakończę. Byście historię małej Klary mogli odkrywać Państwo sami, w domowym zaciszu, bo to zaledwie początek opowieści o dziecięcych marzeniach, których być może wcale nie warto porzucać. A wszystko to za sprawą małego dziadka do orzechów. I on jednak z czasem zaczął przybierać rozmaite formy i kształty. W latach 70. XIX wieku Wilhelm Fuschner uruchomił ich pierwszą masową produkcję. Szybko wówczas zawędrowały do Polski i Czech, a w okresie II wojny światowej stały się popularne również w Stanach Zjednoczonych. Dla amerykańskich żołnierzy były one symbolem siły i nadziei, obietnicą powrotu do domu. W wielu miejscach świata jest to jeden z najczęściej wręczanych prezentów w tym świątecznym czasie, zwłaszcza w Niemczech. Siebie nie rozumiem, gdy mam przed sobą pustkę. Tobie rozpoznaję się, jesteś moim lustrem. Czy jak opuszczę cię, będzie mnie tu trochę mniej? I czy jak zostanę sam, nie rozerwie mi się świat? Nie ma mnie, nie ma mnie. Siebie, tym bardziej przeciw niemu. Tak mało trzeba, by przestało bić mu serce. Gdy tylko dzielisz świat na nas i na resztę. Nie ma mnie, nie ma mnie. Ja jest nie do pomyślenia. Gdy mówisz, splatam się z tobą w mojej głowie. Idziemy dalej, my wspinamy się po sobie. Że gdy zostawię cię, będzie mnie tu znacznie mniej. I że gdy zostanę sam, to rozerwie mi się świat. nie ma mnie, nie ma mnie, kiedy ciebie nie ma. Ja bez ty, ty bez ja, jest nie do pomyślenia. Nie ma mnie, nie ma mnie, kiedy ciebie nie ma. Ja bez ty, ty bez ja, jest nie do pomyślenia. Nie ma mnie, nie ma mnie, kiedy ciebie nie ma. Ja bez ty, ty bez ja, jest nie do pomyślenia. Nie ma mnie, nie ma mnie, kiedy ciebie nie ma. Ja bez ty, ty bez ja, jest nie do pomyślenia. Mieli Państwo przyjemność odkrywać na żywo bogactwa tego niezwykłego baletu, jakim jest Dziadek do Orzechów? A może macie Państwo jakieś swoje ulubione interpretacje tego tytułu? Choreografów, którzy nadają tej historii jeszcze innego, głębszego wymiaru. Dla mnie na przykład jednym z takich choreografów, rzucających kompletnie inne światło na znane dzieła, nie tylko na Dziadka do Orzechów, jest Matthew Bourne. Jego wersja Dziadka do Orzechów z lat 90. została na przykład osadzona w sierocińcu. I już sam ten fakt pozwala inaczej spojrzeć na tę historię. W 2002 roku odświeżył Bourne swoją adaptację, zachwycając nową wizją kolejnych widzów. W Polsce też nie brakuje rozmaitych reżyserii i interpretacji. Na przykład w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, od 10 już lat gości ten tytuł w interpretacji Wayne'a Eaglinga i Toera Van Schaika. Przenieśli pierwszy akt w realia warszawskie, w taki sposób, by młodsza część widowni mogła jeszcze bardziej utożsamić się z tą historią i poczuć się jak u siebie. Jest to także odwołanie do osobistego wątku Hoffmana, który w początku XIX wieku mieszkał w Warszawie, znajdującej się wówczas pod panowaniem pruskim. Z kolei w zeszłym roku miała miejsce premiera tego dzieła na scenie warszawskiej opery kameralnej. Reżyserem i choreografem tej wersji jest Jacek Tyski. Jego interpretację z pewnością dopełnia piękna scenografia stworzona przez Katarzynę Gabrat-Szymańską. Nie można też pominąć cudownych kostiumów autorstwa Marcina Łobacza, który w zeszłym roku zdobył nagrodę muzyczną imienia Jana Kiepury w kategorii Najlepsze kostiumy, stworzone wówczas dla opery Czarodziejski Flet. Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na interesującą wersję, którą można oglądać w Operze Wrocławskiej. Ciekawym bowiem zabiegiem jest to, że na wrocławskiej scenie spotykają się dwie omawiane przeze mnie dziś historie, czyli Dziadek do Orzechów i opowieść wigilijna. A to wszystko za sprawą Juriego Vamosa, który przybliża nam te baśniowe wątki z niezwykłym rozmachem, tak charakterystycznym dla jego twórczości. A jak powiązał te dwie historie? W jego wersji opowieść o rodzinie Ebenezera Scrooge'a łączy się z klasycznymi wątkami Dziadka do Orzechów i charakterystycznymi dla tego baletu scenami tańca. I to właśnie Scrooge odbędzie podróż po odległych krainach, która doprowadzi do jego przemiany. Po raz kolejny dzięki takim twórcom jak Juri Vamos możemy przekonać się, że w świecie teatru nie ma nic niemożliwego. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak myślicie państwo, czy w polskiej literaturze znajdziemy podobne przykłady, które tak wyraźnie poruszałyby wątek świąt Bożego Narodzenia? Kiedy się nad tym zastanawiałem, przyszła mi do głowy pastorałka Leona Schillera. Ale nie można też przecież zapomnieć o wcześniejszym dziele, Betlejem Polskim, autorstwa Lucjana Rydla. Obie te pozycje doczekały się licznych wystawień w teatrach, dlatego chciałbym, byśmy teraz trochę się im przyjrzeli, bo niestety mam wrażenie, że nie są one już tak popularne jak wcześniej wspominane przeze mnie pozycje Dickensa i Hoffmana. Zacznijmy więc od Lucjana Rydla. Ten młodopolski poeta i dramatopisarz, któremu zawdzięczamy również wiele cennych tłumaczeń, był absolutnym fascynatem świata teatru. Historia Polski była dla niego równie istotna. Ukochał swój kraj, a życie na wsi z całą ludową kulturą tożsame było dla niego z idyllą. To wszystko wpłynęło na powstanie Betlejem Polskiego, utworu przeznaczonego na scenę. Niektórzy określają to dzieło jako jego najważniejsze. Można znaleźć w nim wiele odwołań do tradycji szopki krakowskiej, a podniosły ton związany z narodzinami Jezusa przeplata się z typowo ludowym nastrojem pełnym radości i widowiskowości. A w to wszystko wtopione są losy Polski, bo przecież jest to Betlejem Polskie. Dlatego dzieciątko przychodzi na świat w nadwiślańskiej krainie, w realiach porozbiorowych. Z kolei gwiazda betlejemska ma w tym kontekście jeszcze mocniejszą wymowę. Nie tylko wskazuje miejsce narodzin Odkupiciela, ale jest światłem rozjaśniającym ciemności, nadzieją na odzyskanie niepodległości. Nie powinno więc dziwić, że i Herod zyskał typowe rysy zaborcy, tłumiącego wszelkie zrywy i ganiącego za choćby najmniejsze przywiązanie do wartości przekazywanych z ojca na syna. Pokłon narodzonemu oddają z kolei przedstawiciele wszystkich stanów. To pochód jedności i wzajemnego poszanowania, w którym można znaleźć postaci wybitnych możnowładców, ludzi oddanych sprawie polskiej, jak i wiernych i gotowych do poświęceń prostych obywateli. Maryja, mająca rysy pani częstochowskiej, zatroskana o losy Polski, prosi nowonarodzonego: od rodzin przybliż im godzinę. To wszystko razem wzięte dodawało otuchy i siły, a teatr już nie pierwszy raz stał się rodzajem medium, które wartości te w widzach rozbudzało i podtrzymywało. Chcę powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Chwilę odejść. Nie wyciągam ręce do ciebie. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Prapremiera Betlejem Polskiego Lucjana Rydla, który z kolei był dla Wyspiańskiego pierwowzorem poety w Weselu, miała miejsce we Lwowie w końcówce grudnia 1904 roku. I było to wielkie wydarzenie. Reżyserią zajął się Ludwik Solski, który również wystąpił w jednej z ról. Jako dzieło mocno patriotyczne oczywiście zostało ocenzurowane przez ówczesne władze. Aktorka na przykład nie mogła wcielać się w rolę Maryi, więc jej kwestię wygłaszała wówczas królowa Jadwiga. Wątki dotyczące skarg na germanizację również zostały usunięte. Nie przeszkodziło to jednak w tym, by dzieło Rydla osiągnęło swój cel i dodało siły Polakom. Autor potrafił wyważyć powagę związaną z bożonarodzeniowym nastrojem, z prostotą i wesołkowatością akcentów ludowych. Nie brakowało również ognistych tańców, w których można było zobaczyć na scenie krakowiaków i górali, czy też parę wykonującą mazura. A wszystko to okraszone oczywiście dźwiękami kolęd i innymi muzyczno-patriotycznymi akcentami. Na początku stycznia następnego roku odbyła się premiera w Małym Teatrze Ludowym w Krakowie, a pod koniec roku 1905 już w Teatrze Miejskim. Tam spektakl otrzymał godną oprawę scenograficzną i równie wyjątkową obsadę. Później również nie brakowało na scenach teatralnych interpretacji tego dzieła. Jedna z ostatnich premier została przygotowana przez Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, a pozycja ta znajduje się w aktualnym repertuarze zespołu. Twórcy tej wersji są bardzo wierni pierwowzorowi Lucjana Rydla, jednak dodają kilka akcentów, za pomocą których wzmacniają przesłanie Betlejem Polskiego. Odwołują się bowiem do Powstania Warszawskiego, wydarzeń lat 70. czy wspominanych przeze mnie w ostatniej audycji lat 80. To widowisko z ogromnym rozmachem, które tworzy około 150 wykonawców. Zachęcam więc do śledzenia świątecznych repertuarów. Starry, starry night, your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and daffodils, catch the breeze and winter chills in colors on the snow. Wheeling in land. Now I understand what you

nie był Schiller do końca zadowolony. Dopiero w grupie Reduty odnalazł on, jak sam pisał, młodość i entuzjazm oraz ubóstwo środków technicznych, tak potrzebne mu do zrealizowania właściwej wizji. Premiera tej wersji miała miejsce po spotkaniu wigilijnym zespołu i zaproszonych gości w salach redutowych Teatru Wielkiego w 1922 roku. Zespołem kierował sam autor, a choreografią zajęła się Helena Buczyńska. I powstało dzieło naprawdę wybitne. Bardzo autorskie, a zarazem dające odbiorcy całe bogactwo polskiej tradycji bożonarodzeniowej, o której bez pastorałki można by zapomnieć. Widzowie zachwycali się prostotą tej wersji i przenikliwą prawdą płynącą ze sceny. Potem odbywały się następne premiery, a spektakle były grane tak naprawdę bez względu na porę roku. To więc kolejny dowód na to, jaką siłę miała w sobie ta sztuka. Love incarnate, love divine. Star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. No. Oh, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mimo olbrzymiej siły przekazu, pastorałka Leona Schillera nie jest dziełem najprostszym do inscenizacji. Dlatego też coraz trudniej jest nam znaleźć ją we współczesnym repertuarze. Zawsze jednak możemy odwołać się do filmowej wersji Lako Adamika, stworzonej dla teatru telewizji. Pozycja ta jest cenna choćby z tej racji, że możemy w niej zobaczyć całą plejadę polskiego świata aktorskiego, a co też istotne, w zestawieniu międzypokoleniowym. Nie brakuje w niej oczywiście i muzyki, którą skomponował sam Leon Schiller, jak i motywów tworzonych przez kompozytora Jana Maklakiewicza. Zachęcam Państwa do znalezienia tej filmowej wersji i osobistego jej odkrywania w domowym zaciszu. A kończąc powoli, jest jeszcze jeden tytuł, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Jest to warmińska opowieść wigilijna Pora jeziora. Możemy spodziewać się zatem znów istotnych akcentów polskich, gdyż widowisko to jest inspirowane folklorem i przeplatają się w nim elementy przeszłości i teraźniejszości. Możemy tam odkrywać postaci z warmińskich legend, które odwiedzają dawnych mieszkańców Warmii i Mazur. Musical ten stworzył duet. Kompozytor Tomasz Szymuś oraz autor tekstów Daniel Wyszogrodzki. Choć muzyka już nie odwołuje się do tradycji ludowych, to całe widowisko jest z pewnością wydarzeniem, na które warto zwrócić uwagę. Kto wie, może Pora jeziora stanie się naszą tradycyjną opowieścią wigilijną. Jak pyłki traw, jak liście z drzew spadające, to nie wiem, czy leci zupełnie sam, czy może ja go unoszę. Gdy rzeczy stają się wokół nas, to czuję, że jest w nich pewność na to, że są takie same jak ja, że ja i ziemia to jedno. Mamy tylko ty i teraz brakuje słów. Zaczniemy od zera tu i teraz brakuje słów. Zaczniemy od zera. Zawsze prowadzi tam, dokąd byśmy najmocniej chcieli. Nie zawsze twarz mam tę, którą znam. Czasami czuję, że strach mnie podzielił, lecz pewnie każda chwila jak ta to wielkie źródło przypadku. I myślę, że każdy też taką ma, bo chwycić ją bardzo łatwo. Mamy tylko tu i teraz, brakuje słów. Zaczniemy od zera tu i teraz, brakuje słów. Zaczniemy. oddech może być taki ważny. Tak samo jak moment, który rodzi się osobno w każdym. Nikt nie powiedział, że oddech może być taki ważny. Tak samo jak moment, który rodzi się osobno w każdym. Nikt nie powiedział, że oddech może być taki ważny. Tak samo jak moment, który rodzi się osobno w każdym. Nikt nie powiedział, że oddech może być taki ważny. Tak samo jak moment. I teraz brakuje słów. Zaczniemy od zera. I teraz brakuje słów. Zaczniemy od zera. Dotarliśmy do końca naszych przedświątecznych, trójkowych konstelacji teatralnych. Było mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem i wspólnie odkrywać bogactwo świąt zawarte w tych niesłabnących na popularności spektaklach i tekstach literackich. Czerpmy zarówno z tych dzieł, jak i tego wyjątkowego czasu jak najwięcej. Życzę Państwu cudownych świąt, jak i każdego następnego dnia. Myślę, że wszystkim z nas przydałaby się umiejętność, by te rozmaite cuda kojarzone z wigilijnym czasem przenosić również w naszą codzienność. Każdego dnia przecież możemy odkrywać w sobie i w innych Boże Narodzenie. Trójka pod Księżycem i nasze trójkowe konstelacje teatralne, a żegna się z Państwem Patryk Pawlak. Wesołych świąt i do usłyszenia. Oh,